dervişlik bir dilektir. Bilene büyük devlettir. Bu dervişlik bir dilektir. Bilene büyük devlettir. Yensiz yakasız gömlektir. Giyemezsin demedim mi? Haydar haydar, haydar haydar, haydar. Yensiz yakasız gömlektir. Giyemezsin demedim mi? Haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar. Erelim Ali sırrına, çıkalım meydan yerine. Erelim Ali sırrına, canı başı hak yoluna koyamazsın. Canı başı hak yoluna koyamazsın demedim mi? Haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar. Pir Sultan Abdal Şahımız Hakk'a ulaşır rahımız. Pir Sultan Abdal Şahımız Hakk'a ulaşır rahımız. 12 imam katarımız uyamasın demedim mi? Haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar. 12 imam katarımız uyamasın.